Radio Samboy. Thank you. Bueno, pois xa vamos a seguir pois aquí no programa Galegos Novais, no 89.4 da FM. E vamos pois a seguir falando de certas cousiñas que queremos mellorar, que queremos pois ir innovando pouco a pouco. Sí, a verdade é que despois de comentar con Xosé Manuel varias cousas sí. Antes de, bueno, cando rematamos a tempada anterior, pois queremos que os nosos ointes e seguidores se atopen un poquinho máis cómodos e a gusto. Vamos a intentar que somente teñamos unha páxina no Facebook relacionada precisamente co noso programa, e a ver si aquelas persoas que nos siguen pois poidan ter un poquinho máis de afición para as nosas cousas e que poidan participar connosco chamándonos ou poñendo algunha aportación máis. Por exemplo, ahora mesmo Antonio acabanos de facer unha foto e publicou unha, e nos compartímola directamente no blog, sí. No propio Facebook. Vamos a ver, o que interesa é que as persoas se impliquen connosco para que podamos facer un 50-50, é dicir, unha aportación dos propios seguidores e dos propios ointes, para que eles mesmos pois podan axudarnos a facer as entrevistas ou as persoas convidadas, ou que se eles desexan escoitar algunha peza musical determinada, pois tamén podan aportar a súa opinión con respecto a ela. Con respecto a esa cantiga, ou gustíreme que... Claro, ao final do programa que poñerais unha cantiga de tal... En cualquier momento. O que importa é precisamente esa colaboración dos propios oyentes e seguidores. E además que temos o medio perfecto, como é internet agora, as redes sociales. Sí, este claro. Programa que o escute a xente tan variable de sitios, que sí. Por a súa cobertura ao mellor non chega a moitos sitios, pero, sin embargo, por internet... Pode ser, escutese en calquer lado. E, además, ten unha audición moi buena. Sí. A Pepe que ten este programa, a aplicación, e oíse moi ben. Sí. Entón, é interesante traballar nese sentido, porque, claro, non todo o mundo pode vir aquí á ciudad a escutarnos. Exactamente. Que nos poden escutar a través do móvil, que a aplicación que hai, porque eu escutaba desde Galicia. Sí, de feito... Eu teño, non sei, nocións de que xa case a maioría dos escoitantes son a través da aplicación da página do programa. A través da página do programa. E é interesante chegar a máis galegos que poidan, e non galegos, que lles interesa a cultura galega. Uh-huh. E, sobre todo... que sepan que aquí en Radio San Boi hai dúas persoas que están traballando pola cultura galega e facendo moito. Bueno. Aunque non lle lo reconozcan. Sí. Que non só hai un programa en galego en Cataluña. No. Hai moitos máis. Bueno. Hai moitos hai algúns máis dun, sí. E estas mismas persoas que ti mencionas levan outro programa cada fin de semana noutra emisora tamén. Claro, sí, como é Radio Cornellá, sí, o programa sempre en Galicia, sempre en Galicia, que por cierto, é o máis longevo. Agora é o patrocio dos programas galegos en Cataluña. Posiblemente, porque... Non, sí, é imposiblemente. Sí. Bueno, sí, é o máis longevo que hai. Porque hai que o que había que era máis longevo, foi xa outra emisora e tal. Bueno, non era máis tan longevo, que máis ou menos por aí andaría. Sí, bueno. Pero bueno... Pero este é o máis longevo, sempre en Galicia o máis longevo, desde logo. Bueno, aproveitando o feito da participación das persoas que aquí en Facebook están conosco, temos que facer unha reseña de Luis Chapela. Luis Chapela acaba de, próximamente, dice que vai a publicar novamente A calor da lareira, presentalo precisamente en Vilaboa. Hai que dar as felicitacións, agradecerlle que nos enviara precisamente Os libros. Un deses libros era precisamente ese, A calor da lareira, que, por certo... estou lle dando unha segunda lectura e cando termine volveremos a chamar para falar con el. Hai que falar con el porque Luis Chapela merece a pena. Paga a pena, pero falar con el, por o seu traballo poético e por o seu traballo Además está xe facendo moitos traballos porque eu vexo que recolle moitas cousas. Estive con el precisamente este verán, non? Sí. Bueno, pois un saúdo cordial dende aquí. E tamén ti tamén estive con outra persoa que nos apreciamos non somente a ela, sino tamén a seu irmán, unha tal Lucía Pérez, que alvín en Navia, que precisamente tan pronto me viu xa saltou, pois abandonou o resto meus comigo. Pois moi ben. Tarde moi bombeiro. Claro, é que todo bombeiro. Tarde bombeiro. De bombeiro. Destaco. Claro, sí. Bueno, pois pues acaba de publicar precisamente hai un pouquiño, hai 7 horas que ten un evento especial moi moi a favor do feminismo, non? Sí. Que é a Fundación Meniños, que bueno, pois pues, que toda a xente se mete en internet e que sepa de que vai todo eso, non? Uh-huh. Hai que lle agradecer precisamente esa grande colaboración desinteresada. Sí. Que bueno, que amosou una precisamente en Galiciame, ¿no? Sí. Que Miria, por cierto, hay que falar con Merche, que estos días están precisamente facendo traballando sobre eso, e aparte que volve a ser na mesma adega de Condes de Albarén, elí en Cambados, e aparte que hoxe teñen, pois, están facendo un festival de música e recoller pois diñeiro pois para a asociación esta de Galicia. E que precisamente volvo a repetirlo, sempre repito moitas veces, que toda aquela persoa que queira aportar algo, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros, isto, non ten que ir nada máis que CaixaBank e dice quero aportar para Galicia AME, pois tal. E xa lles descontan da súa conta os 2 euros, o euro, en fin, o que queiran donar para a investigación de Galicia AME, que precisamente Galicia AME, pois, esa que atrofia muscular espinal, estás investigando aquí en San Juan de Déu, aquí de Barcelona. San Juan de Déu, sí. Bueno, que lle agradecemos moitísimo a todas as persoas que nos siguen aí por os medios, concretamente sí. por Facebook ou por a aplicación, que estean aí o carón e que bueno, que non teñan vergonza en escribirnos e mandarnos as súas suxerencias. Tamén no noso blog que publicamos despois de que de que se remate o programa. Por certo, hoxe non sei se nos mandará a súa aportación de dibuxo Xosé Manuel. Seguramente, que sempre nos manda algo significativo. Pero bueno, se non nos manda, non pasa nada tampouco. Porque falte un día tampouco é cosa demasiado importante. Bueno, queridos ointes, vamos a escutar un pouquinho de música e así pois adubiamos un pouquinho isto. Saia que maia de dare. con esta cantiga tan agarimosa despedímonos do programa da primeira tempada 2018-2019 aquí en Radio San Boi en Galegos Novais. Así que, señoras, gracias, Antonio. Gracias a vosotros e boa temporada. Muy ben. Xulio. Pois, queridos ointes, ata vindeiro xoves, que pasen unha feliz semana. Así que arrematamos deste xeito dicindo que a noite sexo vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Así que, amiguiñas e amiguiños, dei co xoves que ven. No la pasean chavales, que a pasean bolmozos y si ay, ay, ay, de revolverse puñales, de revolverse puñales y si ay, ay, ay. I love.